gości Polskiego Radia. Niedziela, 26 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kryzys niczego ich nie nauczył. Część europejskich banków nadal jest nieodporna na trudne sytuacje, czy mówiąc inaczej, na załamanie gospodarki. Kolejny mieszkaniec Wielkiej Brytanii zginął w Syrii. Wcześniej został zwerbowany przez radykalnych muzułmanów. Pierwsze w Polsce Afrykarium działa od dziś we Wrocławiu i pierwsi goście są zachwyceni. 25 ze 130 największych banków Europy nie zdało tak zwanych testów wytrzymałościowych. To oznacza, że byłyby zagrożone w razie kryzysu. Badania prowadzili przez kilka miesięcy specjaliści z Europejskiego Banku Centralnego. Sprawdzali, jak instytucje radzą sobie w skrajnych sytuacjach recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na giełdach, utraty zaufania do obligacji państwowych czy wzrostu nieściągalnych kredytów. O szczegółach z Berlina nasz korespondent Wojciech Szymański. Europejski Bank Centralny przebadał 130 najważniejszych banków strefy euro. 25 z nich, głównie z południa Europy, dostało negatywną ocenę. Ale kilkanaście banków już w czasie testów zaczęło naprawiać swoje finanse. Dlatego rzeczywiście zagrożonych jest tylko 13 instytucji finansowych, którym brakuje łącznie około 10 miliardów euro. To o wiele mniejsza kwota niż się spodziewano. Zagrożone banki w ciągu 2 tygodni muszą przedstawić program naprawczy. Test wytrzymałościowy miał pokazać, czy w przypadku nagłego kryzysu i załamania koniunktury bankom strefy euro pozostanie wystarczająco dużo własnego kapitału, aby nie upaść. Gruntowne testy europejskich banków to odpowiedź na niedawny kryzys w strefie euro, a także element budowy Unii Bankowej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wall Street Journal podaje, że wśród 25 banków, które muszą wzmocnić swoje kapitały, są włoskie, irlandzkie, greckie i austriackie banki. W Polsce swoje badanie przeprowadziła w 15 bankach Komisja Nadzoru Finansowego i ogłosiła, że sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo pieniędzy gromadzonych na kontach przez klientów. Brytyjskie media informują o śmierci w Syrii kolejnego, czwartego już młodego dżihadystę z południowej Anglii. 20-letni Muhammad Hassan prawdopodobnie zginął w walkach toczonych koło Kobani na granicy syryjsko-tureckiej. Z Londynu Grzegorz Drymer. Rodzina poległego powiedziała niedzielnej gazecie Sunday Times, że miał już dość okrucieństw wojny i chciał wrócić do kraju. W rozmowach telefonicznych wyrażał obawy przed skierowaniem na front i przed swoimi dowódcami, jeśli zorientują się, że chce porzucić dżihad i zdezerterować. Muhammad Hassan był absolwentem prywatnej szkoły katolickiej St. John's College i miał podjąć wyższe studia, ale rok temu wyjechał do Syrii w grupie 5 dżihadystów z Portsmouth. 4 z nich już zginęło. Przypuszczalnie również w Kobani poległ kilka dni temu 24-letni Mamunur Rashid. 2 pozostali zginęli w grudniu i lipcu. 5, 31-letni Rahman Chuduri wrócił do kraju i odsiaduje wyrok więzienia za udział w aktach terroryzmu za granicą i zradykalizowanie pozostałych uciekinierów. Wszyscy należeli do prowadzonego przez niego klubu dla młodzieży muzułmańskiej. W październiku zeszłego roku odlecieli razem do Turcji czarterowym lotem turystycznym. Po szkoleniu wojskowym w Syrii Chuduri nie zakwalifikował się jednak do przyjęcia w szeregi islamskiego państwa. Jak się ocenia, do Syrii i Iraku wyjechało już około 500 brytyjskich muzułmanów, a co najmniej 25 z nich zginęło. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Papież przypomina osobom wierzącym, nie można oddzielać życia religijnego od niesienia pomocy potrzebującym. Franciszek podczas dzisiejszego spotkania na Anioł Pański kilka razy podkreślił, że miarą wiary jest miłość. Z Rzymu Marek Lenert. Widzialnym znakiem świadectwa, jakie chrześcijanin może dać przed światem, jest miłość braci, stwierdził papież. Przykazanie miłości bliźniego znajdujemy już w Starym Testamencie, gdzie mowa jest o obowiązku otoczenia opieką najsłabszych, obcego, sieroty, wdowy. Dlatego można powiedzieć, że l'amore, miłość jest miarą wiary, a wiara jest duszą miłości. Nie wolno oddzielać więcej życia religijnego i pobożności od służby braciom, tym konkretnym, których spotykamy, podkreślił papież Franciszek. Nie możemy oddzielić modlitwy, spotkania z Bogiem w sakramentach od wysłuchania drugiego człowieka, od bliskości z jego życiem, szczególnie z jego ranami. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Są rekiny, są płaszczki, są olbrzymie akwaria wypełnione milionami litrów wody, jest rafa koralowa, a to jeszcze nie wszystko. We Wrocławiu otwarto długo wyczekiwane Afrykarium. To pierwszy taki obiekt w Polsce, wyjątkowy także w skali Europy, bo pokazuje rośliny i zwierzęta czarnego lądu. Na zwiedzających czeka ponad kilometr ścieżek, 4,5 tysiąca roślin, 3 tysiące zwierząt, a wśród nich między innymi hipopotamy, ryby słodkowodne, jezior Malawi i Tanganiki, a także pingwiny oraz kotiki afrykańskie.

Dzień dobry, Ryszard Jaźmiński, witam z American Film Festival z Wrocławia. Jestem w kinie Nowe Horyzonty i tak na pewno będzie do 15, zapraszam. A jestem właściwie w sercu tego kina, w miejscu, gdzie spotkają się wszyscy widzowie festiwalowi i ci w ogóle całoroczni widzowie kinowi, w miejscu, gdzie się je o tej porze w niedzielę, w porze obiadowej, jak znalazł. Ale my jeść dzisiaj do 15 nie będziemy. Myślę, że jeżeli już, to z moimi gośćmi porozmawiam o tej konsumpcji artystycznej, konsumpcji filmowej, która miała miejsce tutaj od wtorku. Czas już na podsumowanie 5. edycji American Film Festival, chociaż to oficjalne zakończenie dopiero przed nami dziś o godzinie 19. Ale tak dużo się działo, tak wielu ciekawych ludzi, ciekawych gości można było w tym roku na festiwalu spotkać, że ja dzisiaj nikogo do audycji nie zapraszałem. Pomyślałem sobie, że po prostu kto akurat będzie przechodził, będzie dziś moim gościem. Pozostajemy na razie z Donną Summers, Hot Chip, Sunset People, a za chwilę być może uda mi się kogoś do mojego trójkowego stolika zaprosić. Trójkowe filmowe do 15 i witam pierwszych gości. Kto tutaj koło trójkowego studia w kinie Nowe Horyzonty przechodził? Pierwsza przechodziła, kolorowa jak zawsze, Kaja Klimek. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Publicystka popkulturowa. Tak się ukuło, więc niech już tak zostanie. No mogę cię zatrzymać przez chwilę tu, mam nadzieję. Przez tak, stoliku. Tak, ja dopiero idę na Foxcatchera na 15, więc jeszcze mamy trochę czasu, żeby pogadać. A na chwilę chyba, prosto z seansu, może do toalety, nie wiem, wychodził Krzysztof Spór. Witamy, dziennikarz filmowy. Nie, taki kolorowy, prawda, jak Kaja? Dzień dobry. Bardziej czarny. Tak. A Rico też jest kolorowy, no bo Radio Teatr Wyobraźni, to Państwu powiem, że Rico też się ubrał dzisiaj kolorowo. Dzisiaj kolorowo, bo i piękna pogoda we Wrocławiu. różnie to z nią było, może i dobrze przez ostatnie dni, bo sprzyjało to oglądaniu filmów, ale zanim o amerykańskim festiwalu filmowym, to powiedz, Krzysztofie, z czym do nas przychodzisz, bo ty jesteś absolutnie dowodem na to, że ja cię wcale do audycji nie zapraszałem, ty sam podszedłeś do mnie, powiedziałeś, że chciałbyś wystąpić. Ale trochę sobie żartujemy, ale w ważnej sprawie. No oczywiście. Europejskiej, a jednak związanej też z Ameryką. Tak właśnie. Zajmuję się promocją filmu IDA i głosowaniem na nagrody publiczności w ramach Europejskiej Nagrody Filmowej. To już niedługo, przypomnijmy, kiedy? Do 31 października można wziąć udział w tym głosowaniu, a to zacna sprawa, żeby włożyć swój malutki kamyczek do całej tej ale akcji. Ale kiedy samo wydarzenie? W Rydze Europejskiej Nagrody Filmowej? 13 grudnia będą rozdawane nagrody. Wtedy dowiemy się, czy nasza sprawa zostanie zauważona przez Europejską Akademię Filmową i przez publiczność w naszym kraju. No i to właśnie wyjaśnijmy dokładnie, na czym ta nasza sprawa związana z IDĄ polega, co możemy zrobić, żeby naszemu polskiemu filmowi, który jest kandydatem do Oscara, pomóc. No i gdzie mamy, Kaju, głosować, bo my też chcemy przecież. Tak, oczywiście. Ja właśnie się bardzo cieszę, że Krzysztof przyszedł i mi powie, bo ja jeszcze swojego głosu nie oddałam, więc tym bardziej. Mamy na to kilka dni jeszcze. Mamy kilka dni do piątku włącznie. Głosujemy na stronie Europejskiej Akademii Filmowej. Adres jest tak długi i trudny, że nie będę Państwa męczył. Za to podam bardzo prosty adres: www.idamovie.com i tam jest bezpośredni link do tego głosowania. Głosowanie jest banalnie proste, zajmuje kilka chwil. IDA jest wśród sześciu najlepszych europejskich filmów. Konkurentów ma bardzo dobrych z wielkich europejskich kinematografii i ma niestety, te kinematografie mają bardzo mocno wyuczoną publiczność w swoim kraju. A my pierwszy raz walczymy o nagrodę publiczności w europejskich nagrodach filmowych i warto chyba pokazać, że polska publiczność też się liczy, ogląda filmy, bardzo lubi IDĄ, bo IDĄ wyróżnia się na tle tych wszystkich filmów, które są nominowane. Nie powiem, że jest tam Nimfomanka, Tajemnica Filomeny, są bardzo fajne filmy, a IDĄ jako jedyna. Czarno-biała, ale byłem na konferencji prasowej z producentami, między innymi z Agatą Kuleszą, to było w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego, ale w związku właśnie z IDĄ, no ty też byłeś, i właśnie tam była mowa, Piotr Dzięcioł chyba wspominał o tym, że jest taka publiczność, są takie narody, nazwijmy to już wprost, które głosują bardzo aktywnie, na przykład Belgowie chyba. Tak, właśnie, Belgowie to jest bardzo wyuczona publiczność. Trzeba ich jakoś zaangażować w to, żeby głosowali na IDĄ. Ale my jesteśmy dużo większym krajem, więc... No tak, ale tej kultury filmowej, mam wrażenie, musimy się uczyć. Uczy nas amerykański festiwal filmowy, uczy nas inne świetne festiwale, ale żeby zachęcić publiczność do aktywności, trzeba włożyć dużo pracy w to i zauważam, że jest dobry odbiór tego, co robimy. Dobrze, to ja będę wrzucać na Facebooka teraz codziennie, że trzeba głosować na IDĄ, bo to myślę, że da się jakoś uruchomić ludzi w ten sposób również. Ale wróćmy do wątku amerykańskiego. Powiedz mi, na ile ta nagroda publiczności, gdyby była dla IDĄ, może mieć wpływ później na to, co się będzie działo za oceanem, czyli na tą całą promocję oscarową IDĄ? Powiem szczerze, że niewielką. I to nie będę tutaj kręcił i kombinował, że ta nagroda ma wielki wpływ. Nie, to nie jest tak. Ale znowu będzie się mówiło o IDĄ. O to właśnie mi chodzi. Tak zwane odświeżanie jest ważne. Cały tematu, czas nie? Podtrzymywanie, zainteresowanie IDĄ. IDĄ będzie sobie za chwilę dobrze radziła w Stanach Zjednoczonych. Ruszają nagrody krytyków, różnego rodzaju podsumowania amerykańskiego roku. Oczywiście, ona ciągle jest tam gdzieś w tych zestawieniach, więc to jest akurat strasznie super. I tam, gdzie będzie kategoria film zagraniczny, nieanglojęzyczny, to IDĄ będzie się pojawiała i ja liczę, że tam będzie to zainteresowanie IDĄ. My dorzucamy swój mały kamyczek, a ja chcę zachęcić, żeby Polacy mieli swój wkład także w tą nagrodę, bo nawet ten malutka nagroda pokazuje, że IDĄ jest ciągle liczącym się filmem. Dostaniemy Europejską Nagrodę Filmową, będziemy mogli powiedzieć, mieliśmy na to wpływ, dostaniemy Oscara, to my też włożyliśmy te swoje 5 groszy do całej sprawy. Warto pokazać, że jest w Polsce publiczność, której zależy na tym, żeby wokół filmu się dużo działo. Niewiele trzeba zrobić tak naprawdę, żeby włączyć się w tą akcję. Ale to, dodajmy, też jest rzadka naprawdę okazja. No bywały w przeszłości, choćby w wypadku filmów Kieślowskiego takie sytuacje, ale rzadko rzadka okazja, kiedy Ida może kandydować do Oscara nie tylko w tej kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, ale Boże, jak byłoby cudownie, gdyby Agata Kulesza mogła dostać nominację za najlepszą rolę drugoplanową, chociaż Agata Kulesza tak pięknie, z takim pięknym dystansem właściwie mówi o swoim spokoju w związku z tym, ale nigdy nie wiadomo. No i tam się może jeszcze dużo rzeczy wydarzyć. Już pierwsze listy pojawiają się za aktorką drugoplanową i Agaty Kuleszy tam nie ma, ale producenci dopiero zaczynają pracę nad tym tematem i ja mam nadzieję, że ona zostanie zauważona, bo te amerykańskie recenzje filmu Ida, było ich sporo i one były bardzo entuzjastyczne, one zauważały aktorkę i Agatę Kuleszę w tej roli, jakie im się powie tym amerykańskim decydentom tak, i członkom tak, Akademii, jasne. Że była, że jest szansa. Proszę zwrócić jasne. Uwagę na to jest nasza wspaniała Agata Kulesza i w ogóle nie ma konkurencji. A to jest w ogóle ciekawe, że Ida, jeśli chodzi o jakby serca publiczności za oceanem, to już je podbiła, bo to jest taki film tam właśnie, film widzów trochę, widoczny, którzy sobie przekazują informacje o tym, że warto na ten film iść i on jakiejś specjalnej promocji tam nigdy przecież nie miał. I to jest dobrze, Kaju, że wreszcie tutaj dorwałaś się do głosu, tak. Bo Krzysztof nas troszeczkę zagadał, a przecież do kina musi Ale wracać. Ale przekonał mnie, więc tak, misja wykonana, dobrze, Milordzie, ja głosuję już tylko dzisiaj. Szybko właśnie ten adres jeszcze strony do głosowania. www.idamovie.com, mówi przez V, do 31 października, do piątku. Walczymy. Bardzo prosimy też o głosowanie słuchaczy tak, tylko filmowo. Tak, apelujemy wszyscy. Dziękuję Ci bardzo. Pierwszy gość biegnie Dziękuję. Do kina, Krzysztof Spór, dziennikarz filmowy. Dziękuję Ci bardzo. Urszula, widzę, Urszula Śniegowska przechodzi koło nas. Urszulo, zostań z nami, ale to za chwilę, bo jest jeszcze ciągle z nami Kaja Klimek. No i wreszcie możemy porozmawiać. Na co idziesz, Krzysztofie, teraz na jaki film? Człowiek z Reno. No i widziałeś? Fajny, tak, polecam. Taki trochę koenowski, ja dzisiaj byłam na Fargo, więc w ogóle to się wszystko pięknie układa w te klimaty takie, jakby wokół tematu krąży ten nasz festiwal w tym roku, także ja się bardzo z tego cieszę. No ale wiem, że jesteś zachwycona właśnie tym, co na festiwalu zdarzyło się, dzieje się właściwie w związku z Fargo. Tak. Braci tak. Koenów. Jako dyżurny geek popkultury w świecie krytyków filmowych po prostu dziękuję Ci, Urszula, i dziękuję festiwalowi za to, że pojawił się pomysł na sekcję, która nie jest ani sekcją poświęconą reżyserowi, nawet nie jest chyba sekcją, ale przynajmniej przyjmuje w moim sercu i w moim odczytaniu taką postać. Jest sekcją. Jest seriale sekcją. Są sekcją. Tak, ale wiesz, ja nie mam ale na myśli seriali. Wytłumaczmy może tym, którzy tak, no, nie tak, mogli tak. być właśnie, na nie właśnie chcę o powiedzieć. Seriale są sekcją, to jasne. Ja mam bardziej na myśli to, że mamy film Fargo, serial Fargo i Fargo film... Day. Fargo Day. Fargo Day. Jakby, i uważam, że każdy festiwal powinien powoli iść w taką stronę, czyli bardziej zjawisko, bardziej temat niż koniecznie takie klasyczne sekcje, bo dla mnie jako geeka i fanki wielkiej braci Coen, szczególnie tego filmu i tego serialu, który w tym roku w ich produkcji jakby się pojawił, no to dla mnie to jest po prostu gwiazdka pod koniec października. To będzie Ci się podobało Kumiko również. Tak. Myślę, że to jesteś, że Ty bardzo jesteś tą cieszę. Dziewczyną. Bardzo się cieszę, bo to właśnie po Fox Catcherze idę na Kumiko, także ten dzień w ogóle spędzam trochę w Fargo i trochę w Minnesocie. No ale Kaju, Ty wykładasz, prawda? Ty masz zajęcia ze studentami, to nawet dwóch wielkich uniwersytetów, tego Jagiellońskiego i Warszawskiego. I powiedz mi, czy z tego tegorocznego festiwalu będziesz miała nowe inspiracje właśnie do pracy ze studentami? Może najpierw będziesz powiedzieć, że... miałaś czego czerpać. Tak, oczywiście. No jako, że się zajmuję amerykańską popkulturą, to zawsze... Znaczy popkulturą i amerykańską, no jak szerokim, to się nie da. W szerokim sensie. Nie da się inaczej. To zawsze Amerykan mi dostarczał różnych tematów. No przecież film... Comic Con, który jakby jest tematem moich zajęć, który tutaj obejrzałam, no to była jedna z takich rzeczy i zawsze wysyłałam moich studentów do kina, żeby ten film oglądali, także zawsze tak jest. W tym roku właśnie Fargo i to takie zestawienia, prawda, że jakby mamy film, serial, to jak się pewne opowieści w popkulturze rozlewają, że już nie są związane tylko z jednym dziełem, ale stają się właśnie czymś kolejnym i te nowe wcielenia, no to też jest jakby temat, ta tak zwana kultura konwergencji, jakkolwiek to nie brzmi, to jest coś, co tutaj mamy w wydaniu po prostu naocznym, właśnie w tym Fargo Day. Dzisiaj to już, tak. Dzisiaj już podsumowujemy American Film Festival, więc powiedz mi teraz z perspektywy widza. No oczywiście szukałaś czegoś dla siebie. Wiem, że bardzo dużo tutaj filmów zdążyłaś przez te kilka dni obejrzeć. Tak, bardzo dogłębnie. Bardzo dogłębnie. Tak, dużo dokumentów. Miałam okazję też tłumaczyć, miałam okazję widzieć dużo dokumentów. Spotkań. Nie powiemy o wszystkim. pytanie. Ale, no, ale może... Ja to zawsze gram na wielu bębenkach na tym festiwalu i uwielbiam też. Dzięki ci za to. Ojej, jak miło w ogóle. Czy nawiązujesz do filmu Whiplash? Tak, to jest tak, właśnie teraz jeśli będę mówić o... Jeśli chodzi o to granie na bębenkach. Tak. Będę mówić teraz o filmie Whiplash, który wywołał we mnie naprawdę falę miłości i nienawiści jednocześnie. Uważam, że jest to film rewelacyjny, więc wszystkim go gorąco polecam. Urszula, ale... zobaczymy ten film w polskich kinach, od razu powiedzmy. Tak, na początku roku. Mhm. Tak, także już proszę się przygotowywać. Film o perkusistach jazzowych, czyli jakby temat dosyć niszowy, ale to, jak ten film jest opowiedziany, no to jest imponujące. To jest spektakl, który trzyma w napięciu od pierwszego uderzenia pałeczki o werbel do ostatniego brzmienia talerza. Tak, tak, no, rewelacja. Rewelacja, ale co cię w takim razie tam rozdrażniło? Nienawidzę tych bohaterów. Nienawidzę, jakby nie wynika to przede wszystkim... Obu? Obydwu, ze względu na to, że jest to jakby jest to kolejny film, który opowiada o świecie bez kobiet. I to nie jest do końca zarzut. Tylko ale to jest Nowy Jork. Tak, okej, to jest Nowy Jork. A tam nie ma kobiet? Nie ma. Nie ma kobiet. O, okej. Ja to w przyszłym roku, więc sama sprawdzę. Będę jedną. Będziesz pierwsza. Znaczy mam problem z tym właśnie, w jaki sposób ten świat bez kobiet jest pokazany, bo kobiety tutaj, jeśli się pojawiają, to są przeszkodami fabularnymi albo jakimś chwilowym ozdobnikiem, który zostaje od razu zdeklasowany. No, odrywają głównego bohatera od jego geniuszu muzycznego. Tak, oczywiście. Przy czym ja nie zarzucam temu filmowi właśnie tego, że opowiada o świecie, w którym kobiet nie ma. To jest okej, tylko jakby... W żaden sposób mam wrażenie, Damien Chazelle jednak tego nie komentuje, że ten świat, że z tym może, światem jest może coś nie tak. Zupełnie jakby od tego odchodzi i jakby właśnie w takim kluczu, tak, nie kryjmy tego słowa, no fakt, że jakby klucz feministyczny można zastosować jakoś i spojrzeć na ten film przez te, że tak to określę, genderowe okulary, no to z tym mam ogromny problem. Więc nienawidzę bohaterów, kocham film. I to jest bardzo fajna emocja, którą mogłam tutaj ciekawe przeżyć wczoraj. Ciekawe zestawienie, zgadzam się. A z dokumentów, które byś wyróżnił? Oj, no to tutaj Porządek Serca i Porządek Rozumu od razu mi mówią, że Po prostu życie, czyli dokument poświęcony pamięci, aż ciarki mnie przeszły, Rogera Eberta, no bo jakby nie było, jest to drogowskaz dla każdego, kto filmem się zajmuje, nie tylko o nim pisząc i nie tylko o nim mówiąc, tylko również go oglądając, no bo te jego recenzje, no ja nawet w kontekście edukacji filmowej, jak przygotowuję się do jakiejś prelekcji z dzieciakami, to pierwsza rzecz, jaką czytam, to jest recenzja ze strony rogerebert.com i większość przez to, że to są filmy sprzed paru lat, bardzo wiele z tych filmów przez niego było recenzowanych. Także ale może nie wszyscy słuchacze wiedzą dokładnie, bo właśnie tak. Choćby nie widzieli tego filmu, tak. Nie byli na festiwalu, może nie wszyscy wiedzą dokładnie, o kogo chodzi. Roger Ebert, no najwybitniejszy historycznie tak ujmowany krytyk ale też filmowy popularny. Amerykański, bardzo popularny, taki bardziej krytyk dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, czy film jest okej, czy nie. Tak by można go było w skrócie podsumować. Trendsetter. Taki trendsetter, tak. Bardzo znany z programu, który razem z Jeanem Siskelem prowadzili, czyli Siskel i Ebert. Słynne kciuki w górę, w dół. Także taka bardzo krytyka filmowa przystępna dla ludzi, nie? Taka bardzo literacka i nie przesadnie też humanizująca, jakby taka estetycznie na bardzo wysokiej półce, ale no taka osoba, że jak przypuszczam statystycznego Amerykanina by zapytać krytyk filmowy, to by powiedział Roger Ebert. Ale ten film jest też o jego chorobie, o jego tak. walce, o przyjaciołach, którzy go tak. wspierali. I przede wszystkim znowu wątek musi się pojawić kobiecy, o jego żonie, która czas, fenomenalna kobieta, rakieta. Żałuję, że jej tu nie niesamowita, ma. Niesamowita postać. Także świetnie zrobiony dokument o bardzo ważnej dla nas wszystkich postaci. Także to na pewno. Kaju, dziękuję ci bardzo. Tak, ja muszę już się zbierać, jeszcze obiad. A biegniesz obiad? No tak, to jesteś w dobrym miejscu i do kina wracasz, tak? Tak, tak, tak. Kaja Także Klimek, dziękuję za zaproszenie. Publicystka popkulturowa, dziękujemy za spotkanie, ale pozostaje z nami Urszula Śniegowska, dyrektor artystyczny American Film Festival. Urszula, ty możesz nam zdradzić już przecież dzień dobry. Ale nie zdradzę. No niestety, bo to dopiero wieczorem, tak? Tak, o 19:00 będziemy ogłaszać z Romanem Gutkiem nagrody publiczności. Ta publiczność wybiera na tym festiwalu. Na tym festiwalu właśnie, wyłącznie widzowie głosują. Tak, i ja muszę powiedzieć, że ja nie lubię tych nagród. Znaczy w ogóle nie lubię nagród, bo ja kocham wszystkie 20 filmów fabularnych, które pokazuję w konkursie Spektrum i każdy dokument z 10 American Docs, które pokazujemy, więc jest to bardzo dla mnie bolesne, ale cieszy mnie to, że to przynajmniej publiczność wybiera, a nie jakieś właśnie jury odgórnie ustalone, więc cieszę się, że państwo... Bo to zawsze są subiektywne wybory, a tutaj tak, bardziej zobiektywizowane. Tak, subiektywne, polityczne, a tutaj jest po prostu, mam nadzieję, że rzeczywiście to, co państwu się podobało, że obecni na festiwalu filmowcy nie wpływali na państwa decyzje. A sporo ich właśnie właśnie w tym roku było. Powiedz, co twoim zdaniem się najbardziej udało? Czy może było coś, co się nie udało? Oj, no pewna linia lotnicza nam trochę napsuła krwi na początku, narobiła kłopotu. Myślę, że żałuję, że Witt Stillman nie odebrał swojej nagrody na otwarciu festiwalu, ale przy okazji Indie Star Award, czyli nagroda honorowa, ale myślę, że znacząca dla niektórych właśnie twórców, którzy są drogowskazami dla młodszych reżyserów, że warto pozostać w świecie filmu niezależnego, że nie zawsze pieniądze tylko się liczą i nie warto może, nie zawsze opłaca się sprzedać duszę diabłu, to znaczy studiom amerykańskim. Kaja się śmieje, bo wcale nie jest to oczywiście obraz taki czarno-biały. Pokazujemy również filmy wyprodukowane w wielkich studiach hollywoodzkich, choćby te wspaniałe filmy Orsona Wellesa, które tutaj wybraliśmy z amerykańskiej części twórczości Wellesa. Za chwilę będziemy i o Orsonie rozmawiać, tylko filmowa. Oczywiście. Także cieszę się, że państwo wybieracie, że uczestniczycie w tym plebiscycie. Witt Stillman rozczarowała mnie trochę właśnie nieduża frekwencja na jego filmach. Myślę, że dzisiejsze seanse, ponieważ już fama się rozeszła, Tak, więc mimo jego nieobecności myślę, że państwo Metropolitan chętniej obejrzą w niedzielę niż we wtorek, bo już słyszeli, jak fantastyczne Barcelona. Tak, fantastyczne to są filmy. Damsels in Distress, Pannice w opałach. Myślę, że nie jedna z moich 30-letnich koleżanek się odnajdzie wśród tych bohaterek. Kaja się śmieje. Kaja chciała coś dodać. Tak, ja się śmieję strasznie, bo jeszcze słyszę, co Ulka mówi. Damsels in Distress akurat nie jest może mój ulubiony film, ale jednego tytułu nie przywołaliście. Last Days of Disco. Disco, Rytmy tak, nocy. Tak. No to jest fantastyczny film. Ja w ogóle kocham Witta Stillmana, także się bardzo cieszę, że w ogóle miałam szansę ten film tu zobaczyć. Ja też się bardzo cieszę. Widzę, że się nie spieszysz jednak do kina, tak, ani na obiad. Tak słucham, co mówicie i wcale mi się już iść nie chce, a do 15 jeszcze trochę czasu. Z innej beczki też się cieszę z dużej frekwencji na moim ulubionym filmie Listen Up Philip, który jest kolejnym filmem bez kobiet, a właściwie w którym kobiety są gdzieś zmarginalizowane i jest to znowu film o Nowojorczykach. Zaraz się okaże, że to jest tendencja tegorocznej edycji festiwalu. Coś być może, tak. Jak znienawidzić Amerykanów? Tak, no bo i film otwarcia, i film zamknięcia, jakby jeśli możemy Foxcatchera uznać za jeden z filmów zamknięcia, też męskie opowiada, filmy. To są męskie filmy, więc Ula, to chyba musimy pogadać. No wiesz, starałam się, film Fatal, panel o kobietach w filmie, to też w tym celu zorganizowaliśmy, żeby kobiety poczuły się silniejsze. Bo mi nie mów, że to parytet. Nie aż. Urszula, w takim razie zaproś nas jeszcze na dzisiejszy wieczór i powiedz, co jeszcze jest filmem zamknięcia już tak wyraźnie. Jeszcze na popołudnie ja chciałam zaprosić bardzo na 15.30 tych, którzy są we Wrocławiu i mogą jeszcze dobiec do kina na Land Ho. To jest też jeden z moich ulubionych filmów. Dwóch zgryźliwych tetryków na Islandii. Amerykanie w zderzeniu z kulturą europejską. A zamknięciem filmu jest zdobywca nagrody za reżyserię w Cannes, Foxcatcher Brenta Millera, który nie tylko zasługuje na tę nagrodę reżyserską, ale myślę, że wszyscy trzej główni aktorzy powinni też zostać nagrodzeni i co pewnie zdarzy się w Oscarach, w nagrodach Akademii, o których wspominaliście w kontekście Idy. Myślę, że jest to bardzo ważny konkurent. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Przedstawione już wcześniej Kaja Klimek i Urszula Śniegowska, dyrektor artystyczny festiwalu, bo ja już tutaj macham do następnej osoby i za moment powrócimy do rozmów o filmach, w tym wypadku o retrospektywach American Film Festival. Dziękuję serdecznie. Take me now, baby, here as I am. Pull me close. Try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Belongs the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Filmowo do 15 z Wrocławia. To tak dla wyrównania proporcji. W związku z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, muzycznie dzisiaj właściwie tylko kobiety. Patti Smith, myślę, że wprowadziła nas tutaj w dobry amerykański, nowojorski nastrój. A teraz troszeczkę cofniemy się w czasie do mojego kolejnego gościa. Machałem tak bardzo, bardzo daleko. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Kozubek ze mną, filmoznawczyni z Uniwersytetu Wrocławskiego. Małgosiu, dziękuję ci, że mogłem cię wyrwać, zdaje się, z zajęć ze studentami. Tak, to prawda. Ja uciekłam z zajęć, ale załatwiłam dobre zastępstwo. Poza tym mam nadzieję, że część studentów po prostu jest dzisiaj z nami i też ogląda filmy. No ale ja bardzo chciałam cię zaprosić do audycji. Jesteś reprezentantką kolejnego uniwersytetu, tym razem tego właśnie związanego z miastem, w którym jesteśmy. I myślę, że to jest ważna sekcja tegorocznej edycji festiwalu, ważna również dla ciebie. Ważna chyba dla wszystkich, którzy kochają amerykańskie kino. Orson Welles, filmowy mak. Tak, rzeczywiście. Dla mnie jest wyjątkowo ważna ta retrospektywa, ale nawet nie jako dla filmoznawcy, nie, tylko jako dla wielkiej wielbicielki twórczości Orsona Wellesa, a nawet powiedziałabym, że bardziej wielbicielki jego osobowości, jego wspaniałej, charyzmatycznej, ekscentrycznej osobowości. To jest jedna z takich, wydaje mi się, najciekawszych i najbardziej barwnych i też niesfornych postaci światowego kina. I myślę, że taką historią, która najlepiej oddaje jego ekscentryzm, jest ta, kiedy on przybył na swoje spotkanie autorskie i zaskoczony niewielką frekwencją powiedział: no ale jak to, proszę państwa, ja jestem reżyserem, aktorem, scenarzystą, muzykiem, malarzem, poetą, prestidigatorem, właśnie magiem, tak. powiedziałeś. Dlaczego mnie jest tak wielu, a państwa jest tak mało? Także wspaniała postać i oczywiście filmy też, natomiast ja od zawsze bardzo podkreślam po prostu jego charakter i jego właśnie taką niesforność. No właśnie, bo tych filmów w sumie nie zrobił w życiu tak wiele. Miał z nimi ogromne problemy i tu moglibyśmy opowiadać mnóstwo historii. Oczywiście to prawda. Nie zdążymy, ale on sam wykreował się nawet może nawet nie zabiegał specjalnie o to, ale sam stworzył własną legendę, a właściwie zanim stał się takim głośnym reżyserem filmowym i też aktorem, bo przecież grywał w swoich filmach, to przecież miał ten ważny epizod radiowy, który bardzo ważny, a który w nowoczesnej wersji z udziałem dziennikarzy Trójki, między innymi moim, też można było przypomnieć, bo my to już kiedyś zrobiliśmy na Nowych Horyzontach, czyli Wojna Światów. W 2012 roku, z tego co pamiętam. Tak, no i tutaj znowu wracamy też do tego jego wspaniałego charakteru i do tego, że w zasadzie nie było granic dla jego zainteresowań. On w ogóle, zwłaszcza w tym pierwszym okresie swojej twórczości, emanował energią. Pragnął, żeby tłumy zachwyciły się ze zdumienia. Chciał szokować. I właśnie czegokolwiek się dotknął tutaj, czy teatru, czy właśnie radia, to wychodziło z tego coś bardzo intrygującego, no i często szokującego, jak właśnie Wojna Światów. Właśnie to były w ogóle początki radia, więc to było medium, które działało bardzo, bardzo silnie. Tak. Telewizji jeszcze nie było. Dokładnie, a on wykorzystał to medium w sposób bardzo pomysłowy, ale też skrajnie niebezpieczny, bo pamiętajmy, wywołał panikę wśród wielu Amerykanów i wywołał spory chaos, zamieszanie. Ponoć były nawet wypadki śmiertelne, ludzie po prostu omdlewali, ale też był tam jakiś zawał serca. Także naprawdę niektórzy przestraszyli się inwazji bardzo z kosmosu. Tak, inwazji Marsjan na Ziemię, mimo że to była adaptacja noweli George'a Herberta Wellsa pod tym samym tytułem, to jednak właśnie przez ten sugestywny bardzo sposób, w jaki Orson Welles to przedstawił, został potraktowany jako faktoid, tak? Jako rzeczywisty, prawdziwy reportaż dotyczący właśnie najazdu Marsjan na Ziemię. No ale to otworzyło mu drogę do Hollywood. W zasadzie powinien trafić do więzienia za taki przekręt, ale akurat stało się tak, że jego kariera od tego momentu nabrała jeszcze większego tempa. No tak, i później tylko to tempo zwalniały wielkie wytwórnie filmowe, tak, producenci, którzy zadarł niemiłosiernie oczywiście cięły i niszczyły jego filmy, ale nawet jeżeli niektóre z nich zostały zniszczone, to znaczy nie miały tej formy, którą reżyser sobie wymarzył, to i tak do dzisiaj uznajemy, że to są absolutnie wybitne dzieła. To prawda, bo on często bardzo niesłusznie jest uznawany za autora jednego filmu, tak? Obywatela Kane'a, ten kanon światowej kinematografii, film legenda, ale on stworzył kilkanaście filmów i nawet właśnie te niedokończone, czy te, z którymi miał problemy, to są cały czas dobre, intrygujące, fascynujące filmy. Ja często powtarzam, że gdyby kinematografia miała tylko takie złe filmy, jak często się mówi, że właśnie po Obywatelu Kane'ie on tak podupadł już właśnie przez te kłótnie z producentami nie realizował takich arcydzieł, ale gdybyśmy mieli tylko takie złe filmy, to kinematografia naprawdę byłaby genialna. Przyznam ci się, że po raz pierwszy w życiu obejrzałem tutaj na festiwalu Dotyk zła. Mm-hmm. Absolutnie jestem zachwycony. A po raz kolejny, ale po wielu, wielu latach, w tej ładnej, zrekonstruowanej wersji też Damę z Szanghaju. Czyli to kino noir, te jego kryminały, takie czarno-białe i właśnie już z definicji czarne, mroczne, naprawdę wciąż działają. Tak, ale mi się wydaje, że w ogóle wszystkie jego filmy, które tutaj znalazły się w tegorocznej retrospektywie... No była też jedna niespodzianka. Niespodzianka, czyli ten... No taka, powiedzmy, jednak premiera kinowa w jakimś sensie Polska. A, Tłumacz Johnson, tak? Tak, to mam na myśli. No właśnie, tak jak mówiliśmy, często się mówi, że to Obywatel Kane był tym najważniejszym, ale też debiutanckim filmem Orsona Wellesa, ale... Co nie jest prawdą, bo on już przystępując do realizacji Obywatela Kane'a miał na swoim koncie dwa filmy. Wprawdzie jeden to jest taki bardzo króciutki, czterominutowy, ale drugi to właśnie Tłumacz Johnson, który miał premierę na American Film Festival. I właśnie teraz trwa projekcja tego filmu. Powiedz mi, co twoim zdaniem już takiej końcowej ocenie po tym, bo tu też prowadziłaś przecież spotkania, robiłaś prelekcje przed filmami, więc miałaś okazję zobaczyć, jaka jest percepcja współczesnych młodych, przede wszystkim tutaj widzów na American Film Festival. Co zostało z Orsona Wellesa? Przecież od wielu już lat nie żyje, jednak zostajemy z jego filmami, nie jest ich wiele. Czy jednak obywatel Kane, czy może niekoniecznie? Obywatel Kane, ale ja myślę, że tutaj jest konkretny bardzo powód. Ten film moim zdaniem się nie zestarzał. No nie mówiąc już o tym, że był inspiracją dla mnóstwa twórców oczywiście, później, prawda? Wywołał też szereg takich powołań w ogóle reżyserskich, tak? Reżyserzy często właśnie wskazują na ten film jako taką inspirację, dzięki której w ogóle zajęli się filmem. Ale tutaj nawet nie dlatego, że to jest taki kanon, tak? Że to jest ten wybitny film, który bardzo często pojawiał się na wszelkich możliwych listach najlepszych filmów w historii świata. Nie. To dlatego wydaje mi się, że on jest taki uniwersalny, tak? Że on opowiada uniwersalną historię. Oczywiście ta historia jest wsparta też bezbłędną realizacją i tutaj ta forma też jest ciekawa, nowatorska, istotna, ale po prostu to jest cały czas uniwersalna historia o miłości, tak? Czy też o braku miłości, o nostalgii za dzieciństwem. Więc to po prostu się dobrze ogląda. Ja widziałam ten film kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy i to jest jedyny film w historii kina, który mi się jeszcze nie znudził. Więc nie dziwię się, że jest tak dobrze odbierany przez młodych ludzi. No i niech tak zostanie i miejmy nadzieję, że chociaż od czasu do czasu na festiwalach filmowych, a może też na innych osobnych projekcjach Obywatel Kane Orsona Wellesa na dużym ekranie w Polsce pojawiać się będzie. A już o 21:00 będzie można obejrzeć ten film na dużym ekranie u nas. Także zapraszamy, jeszcze można zdążyć. Zapraszamy i dziękuję bardzo za spotkanie z kolejnym gościem. Była z nami Małgorzata Kozubek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Filmoznawczyni z Uniwersytetu Wrocławskiego. This man caught the pseudonym and crouched behind it like a worm. This femme on the telephone swears she's a man, not a woman. Mask increases. She'd be much better dead than fed, dead and perfect like that. Kolejna pani w Trójkowo filmowo dzisiaj, pani śpiewająca, tym razem Rykarda Parasol. No macham, macham, biegnie już do nas Ola. Bardzo mnie to cieszy. Tak to bywa na festiwalu, tak to bywa w życiu festiwalowym, że wszystko załatwia się bardzo, bardzo szybko, bo seans za seansem od rana do wieczora, no i czasami nawet nie ma momentu dobrego na to, żeby zjeść na przykład obiad, jak teraz niektórzy, teraz troszeczkę głośniej wokół nas, bo właśnie niektóre seanse się zakończyły, albo skorzystać z toalety, ale udało się. Dzień dobry. Dzień dobry. Mój kolejny gość. Machałem do ciebie, Olu, ale musiałaś na chwilę z tej trasy zboczyć. Jesteś już z nami w studiu trójkowym. Tak, dokładnie. Dzień dobry. I po jakichś świeżych emocjach filmowych. Tak, dosłownie przybiegłam z sali kinowej. Wyszłam z filmu Człowiek z Rino, żeby tutaj zdążyć. Mówiliśmy już o nim dzisiaj. Właśnie, żeby zdążyć, musiałam wyjść w ostatniej minucie i złapałam reżysera i powiedziałam: stary, błagam cię, powiedz mi, jak ten film się kończy, ponieważ muszę biec do radia, jest audycja na żywo. No i co ci powiedział? Jak się kończy. I tego nie będziemy zdradzać. Może jest szansa, że ten film jeszcze zobaczymy w kinach. Olu, kolejny krytyk filmowy dziś ze mną. Powiedz, jakie są twoje w tym roku odkrycia festiwalowe? Bo myślę, że masz swojego ulubionego po tej edycji reżysera. Tak, zdecydowanie. Jest to reżyser i scenarzysta w jednym. Nazywa się Whit Stillman. Jest bohaterem retrospektywy. Otrzymał też taką honorową nagrodę za całokształt twórczości. Jego filmy były pokazywane w Polsce przed laty. No i to na festiwalu widzieliśmy kiedyś wcześniej Dziewczyny w opałach. Pannice. Mhm. Takie fajne słowo, które bardzo dobrze oddaje twórczość Whita Stillmana, która jest właśnie taka trochę retro. To jest staroświeckie kino oparte na dialogach, na takiej intelektualnej szermierce, ale to nie jest takie kino neurotyczne w stylu Woody'ego Allena. Ono jest jednak bardzo spokojne, nie ma takiego takiej bardzo dużej neurotycznej energii. Bohaterowie, ale gdzieś nie przypadkiem rzeczywiście zestawia się te dwa nazwiska. Tak, no wiesz, no to jest... To jest ten krąg zainteresowań. To jest ten krąg zainteresowań, plus rzeczywiście oni pochodzą z dosyć podobnego środowiska. Wychowali się w Nowym Jorku, czytali te same książki, oglądali te same filmy, to czuć. Tylko rzeczywiście Whit Stillman, który tutaj poprowadził wykład mistrzowski, widać już, że on jest właśnie taki bardziej spokojny, nieśmiały, tak jak jego film, tak jak Woody Allen jest właściwie... I otwiera się dosyć powoli. Tak. Rozmawiałem tutaj z Tomaszem Dudą, który tłumaczył naszego specjalnego gościa. Niestety nie ma go już dzisiaj z nami we Wrocławiu. Tak, to prawda. No właśnie, ale opowiadał o tym, że na początku jest dosyć zamknięty, troszeczkę tak jak te jego filmy, prawda? A potem otwiera kolejne, coraz głębsze zakamarki duszy swoich bohaterów. Dokładnie tak. I też jego twórczość zawiera wątki autobiograficzne. I to jest takie bardzo osobiste kino, które on tworzy. Nawet jeżeli bohaterowie są, nie wiem, czy młodsi, czy pochodzą z innej grupy społecznej, bo z innego środowiska. Tak, bo to jest akurat to środowisko i to społeczne klasy. To jest jeden z bardzo ważnych wątków jego twórczości. To jednak czuć, że on opowiada przez nich trochę o samym sobie. Ale wspomnieliśmy o Pannicach w opałach, natomiast tutaj po tym, co można było właśnie zobaczyć w tym roku na festiwalu, mówi się, że to chyba najsłabszy jego film. Co było w takim razie dla ciebie odkryciem z tych jego tytułów? Tak, tak naprawdę pierwszy raz oglądałam jego filmy, więc każdy z tych filmów był dla mnie odkryciem i ja akurat jestem chyba w tej mniejszości, Pannice się podobały, bo rzeczywiście jest to taka esencja jego twórczości, bo bohaterkami... No tak, to są już subiektywne bardzo tak, oceny. Są dziewczyny, które chodzą do jakiegoś takiego prowincjonalnego amerykańskiego koledżu i się przerzucają. Wreszcie film o dziewczynach, bo tutaj wcześniej moje panie, które gościły w audycji, stwierdzały, że to jest bardzo męski festiwal w tym roku i bardzo dużo tematów, film otwarcia, film zamknięcia, prawda, że to są bardzo męskie filmy, no więc jednak Pannice w opałach trochę przeczą tej tak, tendencji. Tak, ale nie jest to film z tego sezonu, tylko z poprzedniego, więc to rzeczywiście jest taki wyjątek, ale... No nie wiem, no muszę ci powiedzieć, że ja jestem bardzo ujęta tą twórczością, bo to rzeczywiście jest bardzo zabawne, tak jak powiedziałam, staroświeckie, tam jest dużo nawiązań do na przykład literatury Jane Austen. To jest ten sposób myślenia o związkach międzyludzkich, konwenansach i o tej właśnie, tak jak powiedziałam, klasowości, bo to jest bardzo wyczuwalne, szczególnie w jego filmie Metropolitan, za scenariusz, do którego otrzymał nominację do Oscara. No właśnie, więc jednak to jest też dowód na to, że niezależny twórca potrafi też zaistnieć w tym mainstreamie filmowym, prawda? No bo nominacja do Oscara to już jest naprawdę ta najwyższa półka. Tak, ale to akurat zawdzięcza dystrybutorowi filmu, który rzeczywiście ma dosyć duże przełożenie. Ja tylko Państwu powiem taką ciekawostkę, bo Witt nam zdradzał kulisy swojego warsztatu i powiedział, że najlepiej mu się pisze najlepsze dialogi, wymyśla najfajniejsze pomysły, kiedy jest bardzo zmęczony i niedospany, czyli właściwie na takiej krawędzi snu. I to rzeczywiście widać, że jego i pomysły, i to, jakie buduje postacie, są takie bardzo autentyczne, właśnie nie mają takiego przetworzenia intelektualnego. Są bardzo żywe, bardzo prawdziwe, tak jakby rzeczywiście wychodziły z jakiejś nieświadomości, z jakiejś niesamowitej też fajnej wyobraźni. No to myślę, że z tegorocznej edycji American Film Festival wyjedziemy zadowoleni. No ja na pewno. Na pewno, ja również. Zapraszamy jeszcze dzisiaj na uroczyste zamknięcie festiwalu tych, którzy mogą być tutaj dzisiaj z nami o 19:00. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Ola Salwa była moim ostatnim gościem dzisiaj w Trójko Filmowo. Słyszysz te dźwięki? Kojarzą Ci się z festiwalem lipcowym? Tak jest. Odliczam dni. No właśnie, bo to jest takie nawiązanie do tego, co nas czeka w przyszłym roku. Również w kinie Nowe Horyzonty. Festiwal o tej właśnie nazwie, tak jak kino w lipcu, bo to ostatni dzień American Film Festival we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Pozdrawiamy. Zapraszamy jeszcze dziś do wieczora. Filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie. Dzisiaj o 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam do studia, ale w Pałacu pod Baranami w Krakowie. A, nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej otrzymała Julia Hartwig, poetka, eseistka, tłumaczka. Gratulujemy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook i tablet 2 w jednym Lenovo z procesorem Intel Atom, systemem operacyjnym Windows 8 oraz pakietem Office za 1399 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces.